program Trzeci Polskiego Radia. Piąty dzień lipca, minęła czwarta, a to oznacza, że pora zacząć. Trójkowy budzik. Elżbieta Różycka, Łukasz Karusta, zapraszamy na najbliższe dwie godziny budzenia. Nie, żebym państwa namawiał do złego, ale może by tak dzisiaj zostać w łóżku? To Morrissey namawiał nas na taki dzień w łóżku. Jeśli ktoś może sobie pozwolić, to zachęcam. No, w hamaku ewentualnie też może być. A jak już będą tak państwo leżeli, to ta piosenka może się w ciągu dnia pojawić kilkukrotnie. Magnifique to nasza piosenka dnia. Magnifique. Magnifique. fait rêver. Tout ce qui échappe à ta logique, les faux départs, les ratés, le flou artistique. Tu te fais volontiers avoir par ta posture ironique. Toi-même tu sais y a un hic. Tant que tu t'appliques à l'erreur, ça n'a pas plus de valeur. Mon chic d'être un loser magnifique. Magnifique. Magnifique. Magnifique. Magnifik. To nasza piosenka dnia. Dzień bez mundialu, dzień bez muzyki z kraju mundialowego też w takim razie w trójkowym budziku. No sobie chwilkę odpoczniemy, a już tylko kilka meczów nam zostało do końca mundialu. No ale za to jakich? Proszę się uzbroić w cierpliwość. Piątek i sobota to są dni meczowe. Także będzie dobrze. Jeszcze tylko dzisiaj Europa i Ameryka Południowa zostały w rozgrywkach. Komu państwo kibicują? Proszę dać znać. budzik@polskieradio.pl albo 71335. W każdej sprawie te namiary także obowiązują. Już 8 minut po czwartej. I noc, i dzień, i pytanie o śniadanie. grzybem atomowym w śmietanie. Larum dają! Kapitan skacze do przestworu. Larum dają! Sowieci u bram Mordoru. Póki pióro i pęcherz trzymam, buty wierszem czyścić chcę. Laocze. Pan Stefan napisał: na polu za oknem całe 14 stopni, bez chmur ani innych nieprzyjemnych zjawisk atmosferycznych. Marian śpi smacznie na pufie i ani myśli wstawać. A widzi pan, panie Stefanie, a mój kot razem ze mną, tuż przed trzecią. Ciekawe to zjawisko, ciekawe, czy teraz się położył, czy cały czas buszuje i biega. No niestety, ani siatkówka, ani tenis nie były dla nas wczoraj łaskawe, pisze pan Stefan. A ze świąt dziś dzień kurki wodnej. Napisał też pan Mirek z miasta Łodzi. Księżyca ubywa, dnia ubywa, ale życia przybywa. No taką optymistyczną postawę to ja lubię, ale to prawda. Dnia ubywa. Idzie zima? Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Yeah. Otwocku ciepło na Konopnickiej 17. Proszę o Depeche Mode. Pozdrawia Jurek Zaucha, żeglarz. Pozdrawiamy również Depeche Mode. No myślę, że się dzisiaj pojawi. A patrząc tak optymistycznie w kalendarz, to znalazłem jeszcze kilka informacji. Dzień dzisiejszy potrwa 16 godzin i 38 minut i jest krótszy od najdłuższego o 9 minut. Zaledwie 9 minut mniej niż najdłuższy dzień w roku. Oraz dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 55 minut. Jest dobrze. A do końca roku pozostały jeszcze, wliczając dzisiejszy dzień, 124 dni robocze oraz 56 dni wolnych od pracy. Uwzględniając wszystkie święta i weekendy, 56 dni laby i licząc urlopu. No też brzmi bardzo dobrze. Szeptem, bo ściem jeszcze pachnie ogniem naszych ciał. Kiedyś znajdę dla nas dom z wielkim oknem na świat. Znowu zaczniesz ufać mi, nie pozwolę ci się bać. Wrócimy w dobry żart, znowu będziesz ufał mi. Teraz śpi. Wiem, dobrze wiem, potrafię ranić tak jak nikt, przykro mi. Nie wiem co robić, gdy płaczesz. Już nie śmiejesz się jak kiedyś. Wszystko jest inaczej. Kolejny raz proszę cię o ostatnią szansę. Kiedyś znajdę dla nas dom z wielkim oknem. Pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz ufał mi. Warius Max, piosenka księżycowa. To by teraz nie o księżycu, a o słońcu. Wschód słońca dzisiaj w Warszawie o 4:21, czyli już za 1,5 minuty. Zachód o 21:00, ale zmierzch o 21:48. Czyli jeszcze długo będzie jasno. Sprawdzamy też, kto obchodzi dzisiaj imieniny 5 dnia lipca, a są to Atanazy, Karolina, także Antoni, Bartłomiej, Cyryla, Eliasz, Filomena, Jakub, Maria, Marta, Michał, Przybywoj, Telimena, Trofima, Wilhelm oraz Zoe. Wszystkiego najlepszego wszystkim solenizantom, a także wszystkim jubilatom, tym, którzy obchodzą dzisiaj urodziny. Świat tajemnic, niespodzianek świat. Tylko tylko błękit wciąga nas. Cały błękit niech się spełni. Niebo i całe morze gwiazd są mapą twoich marzeń. Jesteś, widzę jak swoją twarz wynurzasz z oceanu. Tylko błękit wciąga nas. Świat tajemnic, niespodzianek świat. Tylko błękit wciąga nas. Cały błękit niech się spełni. Tylko błękit. Tak dzisiaj będzie, ale o pogodzie za kilka chwil. Pytałem, komu będą państwo kibicować na mundialu? No to państwo meldują. Panie redaktorze, Anglikom. Tym Anglikom, którzy będą grać na Narodowym w niedzielę. Tak napisał kierowca z Jeleniej. No na mundialu też jeszcze można Anglikom. A w niedzielę kto wybiera się na koncert? Bo chyba wiadomo, o jakich Anglikach mowa. Proszę o listę obecności. Kto idzie albo jedzie na Stonesów. A Kasia, wiejska korespondentka, napisała: na wsi mazurskiej zimno, ale wroniaste już się drą. Dobrego dnia wszystkim. Dobrego dnia wszystkim. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważniej. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna. Aż do chwili, kiedy nagle wśród pokazu padły słowa: nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Inne tym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy kantelu? Nie pamiętam. Były tam obrazy, wielkie płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwo jednak były. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Była także inna chwila, której nie zapomnę. Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne, przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży, której taniec w sercu moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. No właśnie, że proszę podokazywać sobie dzisiaj trochę. Za minutę będzie w pół do piątej. Piąty dzień lipca dzisiaj mamy. No to sprawdzamy, co 5 lipca zdarzyło się na świecie w 1687 roku. Isaac Newton opublikował dzieło, w którym przedstawił prawo powszechnego ciążenia, a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej. W 1943 roku początek bitwy na Łuku Kurskim, największego starcia wojsk pancernych w historii, zakończonego klęską i odwrotem armii niemieckich. W 1946 roku w Paryżu po raz pierwszy zaprezentowano strój bikini, dwuczęściowy damski kostium kąpielowo-plażowy zaprojektowany przez francuskiego inżyniera Louis Reherda. A w 1996 roku w Instytucie Roslin pod Edynburgiem urodziła się owca Dolly, pierwszy sklonowany ssak. Tak było na świecie 5 dnia lipca. Thank you. zróbmy to teraz. To zróbmy to teraz i sprawdźmy, jaka dzisiaj będzie pogoda. Tylko błękit. W tej chwili trochę niegroźnych chmur tylko na Podlasiu. Poza tym tylko błękit. Od 9 stopni w Jeleniej Górze do 16 w Białymstoku, Warszawie i Przemyślu. A w ciągu dnia tylko błękit. Gdzieniegdzie niegroźne chmury, ale nigdzie nie będzie padało. W Słupsku 21 stopni, w Zakopanem 26, w Białej Podlaskiej i w Szczecinie 27, w Łodzi 28, w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Jeleniej Górze 31 stopni. As your bony fingers close around me, long it's been that death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Depeche Mode, Dream On. No bo depesze dzisiaj w Gdyni, depesze dzisiaj na Openerze. Jak wrażenia po pierwszym dniu? Ktoś już nie śpi w Gdyni? Ktoś jeszcze nie śpi? Może na polu namiotowym słychać trójkę? Proszę dać znać, ciekawy jestem przede wszystkim koncertu Nika Cave'a. Oj, chciałoby się tam być. Jak było? Proszę napisać budzik@polskieradio.pl albo 71335, a Massive Attack też dzisiaj na Openerze. Ooh. out of it. When you're born into trouble, you live the blues. I've been thinking about you, baby. See, it almost makes me crazy. Za 18 minut będzie piąta. Sprawdzaliśmy, co 5 lipca zdarzyło się na świecie, to teraz zaglądamy do Polski. 5 lipca w 1945 roku polska administracja oficjalnie przejęła z rąk sowieckiego komendanta wojennego władzę nad Szczecinem. W 1946 roku Krajowa Rada Narodowa wydała dekret o utworzeniu cenzury, Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Cenzura oficjalnie istniała w Polsce do kwietnia 1990 roku. 5 lipca 1978 w rejonie miasta Arkałyk w Kazachstanie na pokładzie statku kosmicznego Sojuz 30 wylądował Mirosław Hermaszewski, który jako pierwszy, no i dotąd jedyny Polak, odbył lot w kosmos. W 1990 roku weszła w życie ustawa Prawo o zgromadzeniach. W 1993 wszedł w życie podatek od towarów i usług, VAT. Czyli VAT-ik kończy dzisiaj 25 lat. To było w 1993. A w 2005 roku zespół U2 wystąpił przed 70 tysiącami fanów na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Pamiętają Państwo? Podczas utworu The New Year's Day widzowie zgromadzeni na trybunach wyjęli chusty i koszulki w białym kolorze, a ci na płycie w czerwonym. Stworzyli w ten sposób gigantyczną polską flagę, chyba największą do tej pory na jakimkolwiek koncercie. To było w 2005 roku, 5 lipca. U2 New Year's Day. To już 13 lat minęło. 5 lipca 2005 roku U2 zagrało w Chorzowie. Flaga i The New Year's Day. Ja pamiętam ten koncert doskonale. Słuchałem go z balkonu, bo mieszkałem nieopodal. Bardzo blisko, słychać było doskonale. No flagi nie widziałem, ale wszystko bardzo dobrze słyszałem. Pan Remek napisał: ja też już nie śpię, bo tradycyjnie udaję się na biegowy trening o 4:44. 16 kilometrów czeka. Ktoś się chce dołączyć? Pyta pan Remek. No to w moim imieniu wypowie się Micromusic. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołu wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż, czerwień ust, flirtów i ust, mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś Micromusic, tak mi się nie chce. Pozdrowienia dla wszystkich biegających o tej porze zwłaszcza. Jeszcze kilka informacji jestem Państwu winien, bo dzisiaj 5 dzień lipca i przysłowie na dzisiaj brzmi tak: jeśli upały wsiano kosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeśli słota, to w zimie dużo błota. No słoty chyba dzisiaj nie będzie, a upały? No zależy, jak kto definiuje upały. 30 stopni w niektórych miejscach się pojawi. No to chyba czeka nas sroga zima. Z informacji na dziś, sprawdziłem, jest też kalendarz świąt nietypowych, a w nim dzień łapania za biust. No tak. Tak wyszło. Sam Nikel, rosyjski komik, w 2009 roku namówił 1000 napotkanych na ulicach kobiet, by pozwoliły mu dotknąć swojego biustu. Po takiej wymianie energii, jak twierdził, będzie gotowy uścisnąć dłoń Władimirowi Putinowi. prezydentowi pomysł się musiał spodobać, bo na propozycję przystał. No i tak się to zaczęło. A badania przeprowadzone przez Uniwersytet Wiktorii wykazały, że kobiece piersi to zwykle pierwsza rzecz, właściwie dwie rzeczy, na którą spoglądają mężczyźni. Ale sprawa jest też poważna, bo dzień łapania za biust to nie tylko przejaw męskiego szowinizmu. W niektórych krajach anglojęzycznych obchodzony jest 31 marca i tam chodzi o kampanię promującą profilaktykę raka piersi. Poważna sprawa. Aktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty. Rozmontowałaś moją konstytucję. Zablokowałaś moje trybunały. Za niecałe 3 minuty będzie piąta. Wpadam podpisać listę, pisze pani Bożena. Pozdrawiam z owładniętych przed bluesowym szaleństwem Suwałk. Niesamowite to szaleństwo. Wszystko się robi w rytmie bluesa, bo dziś zaczyna się Blues Festival. No wiemy, trójkowicze wiedzą, że będzie koncert otwarcia prosto z Suwałk. Kto jeszcze nie ogarnął planów na weekend, to do Suwałk. Do Suwałk. To zaproszenie od pani Bożeny. No, z Suwałk oczywiście. Za 2,5 minuty będzie piąta. It's a one of those a whore. Autopromocja. Jest jednym z najlepszych polskich sportowców, który na niemal 2,5 tysiąca pojedynków przegrał może 4, a wiele z nich ukończył przed czasem. I choć człowiek ten zdobył 16 medali, to dla wielu wciąż pozostaje prawdziwym mistrzem życia. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie profesor zapasów Andrzej Supron. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Już prawie piąta, a przed chwilą słuchaliśmy Heja z płyty Sick. To był 2001 rok. Ktoś z Państwa jeszcze pamięta? Niektórym pewnie trudno sobie wyobrazić, że taka piosenka to już było 17 lat temu. Właśnie minęła piąta, mam